Evet, Açık Radyo ve Açık Dergi programı devam ediyor. Beden Müziği Festivali konuşacağız bu dakikadan itibaren. Kekeça'dan temsilen Turgay Başar bizlerle beraber. Turgay Başar, çok özür diliyorum. Turgay Başar bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün açılış var. Açılış öncesi. Biz bunun kayıt bir söyleşi olduğunu not düşmemiz lazım. Yaklaşık bir saat sonra da sizin bir açılışınız gerçekleşecek. Ondan sonra 6 gün boyunca da pek çok beden müziği grubu ve atölyeleri de gerçekleşecek. Evet. Aslında biz bu söyleşiden önce acaba ne konuşsak diye düşünürken belki de biraz temelden girmenin daha iyi olabileceğini düşündük. Yani beden müziğinin kelime anlamıyla ki zaten aslında sizin grubunuzun ismi de bu kelime anlamıyla birebir örtüşüyor. Kekeça. Kendini çal. Evet. Bir de orada bir şey var değil mi? İmperatif durumu da var. Yani emir gibi. O ilginç bir şey. Kendini çal. Başkasına çaldırma, başkasını çalma falan gibi böyle yan şeyler var. Yan yollar, yan anlamlar. Ama yani bu içinde hem de bir yandan hani çocukça bir şey. Kendini çal. Aslında büyüklere sert gelebilecek bir şey. Ama istekli olana da tatlı. Hadi çalayım diyecek bir şey. Orada şey yok. Yani imperatif bir durum yok yani. Evet. Peki Kekeça nasıl bir araya geldi en başta? Şimdi yavaş yavaş bir araya geldi. Yani aslında yani 2000'den önce de oynuyordum ben. Başka arkadaşlarım vardı yani. Birlikte oynadığımız orf yaklaşımıyla müzik ve hareket eğitimi içinde ben işte onlarla ve çocuklarla özellikle okul öncesi çocuklarla çalışırken çeşitli anaokullarında çok da fark etmeden beden perküsyonu yapıyormuşum meğerse. Orf yaklaşımıyla karşılaştığımda bir gördüm ki bu özel bir alan oluşturuyor. Bunun bir ustalaşması var. Eğitimde bir yeri var. Diğer müzik ve hareketle ortaklaşa. Sonra yani hani çocuğu annesi yemeğe çağırır, çocuk duymaz durumu var ya. Ben duymamaya başladım. O yemeğe davetleri. Yani sürekli beden perküsyonu oynar hale geldim. Yani hem kendi kendime hem davet ettiğim insanlarla çocuklarla da zaten hani oynuyorduk. Ama esas olarak gördüm ki yetişkinlerin buna çok ihtiyacı var. Bir geliyorlar, seven bir daha böyle bırakmıyor. Yani sürekli yapmasak bile tekrar tekrar geliyorlar. Evet. Yüzlerinde bir gülümseme. Böyle. Neden seviyorlar sizce? Şimdi aslında çeşitli nedenleri olabilir. Yani birincisi ritmin tekrar eden ritmin inanılmaz bir büyüsü var. Yani falan diye gider yani bu. Bu başlayınca şey gibi, ben bazen onu öyle tarif ediyorum. Böyle 10 derecelik bir eğimle aşağı doğru giden böyle bir kanı arabasının diye başlayan ama ondan sonra yarış arabasına kadar giden tekerlek türleri. O böyle tekrar dönüyor, geliyor, dönüyor. Dönerken bir şey daha alıyor, çeşitleniyor. Bazen aynen kalsa da inanılmaz bir şeyle, bir İstanbul beyefendisi edasıyla hiç istifini bozmadan tekrar ediyor. Merhabalar, nasılsınız falan gibi böyle bir hal. Evet, beden perküsyonu yani farklı gösterilerde aslında ben hatırlıyorum. Burada sızdığını aralarına, burada İstanbul'da farklı yerlerde. Solo haliyle de icra edilebiliyor tabii ki. Ama grup olarak da daha mı acaba anlamlı oluyor yapmak? Şimdi onlar arasında seçim yapmak tabii doğru değil. Tat farkları var. Ancak benim benim eğilimim doğrusu birlikte kendini çalmak. Çünkü şöyle bir şey, bu evet. Evet, yani hani hem kendin kendini çal diyoruz. Evet. Hem de bunu hep beraber yapıyoruz aslında. Evet, evet. Birlikte kendin kendini çal diye ben zaten kayıt koyuyorsunuz. Kayıt koyduğum oldu bazı duyurularda. Evet. Çünkü yani kendisini çalmayanla oyun oynamak evet. çok mümkün değil. Yani ben onu tutup çalamam. Ama oyuna davet edebilirim. Ama kendisi oynamaya başladığında ondan sonra zaten o ritim davet ediyor. Evet, evet. Sonra yan yana geldiğinde kesinlikle çok daha çekici oluyor. Yani aynı ritim ya da onu tamamlayan başka bir şeyler. Evet. Burada ritimlerden bahsediyoruz. Bu arada sözden bahsetmiyoruz galiba beden müziği derken değil mi? Yani bir takım ağız sesleri aslında var galiba ama bunlar bir kelime olarak dökülmüyorlar galiba dudaklarına. Ya şimdi aslında sözü de kapsadığı bir yer var. Bir yer geliyor. Söz başlıyor ama mesela sözden önce tamamen bildik dile dökülemeyecek falan türünde ağız sesleri olabiliyor ya da falan gibi. Hatta bu beatbox diye başka bir alana giriyor. O benim alanım değil diyorum. Çünkü kendime göre sesler çıkartıyorum. Yani o human beatbox diyorlar. Evet. O da acayip bir alan. Öyle. Yani onun ustaları da açıkçası uçuruyorlar. Beni çeken şey hareket. Sese yol açan hareket. Evet. Beni çekiyor. Ve bu hareketi ben yer çekimiyle bağlantılı olarak yapmaktan hoşlanıyorum. Yani kolunuzu şöyle bir savurduğunuz zaman o rahat bırakırsanız tekrar geri düşecektir. O iki elin buluşması için aynen salıncak gibi öne doğru fırlattık ama ondan sonra kas gücüne gerek yok. Yani bir ilk andaki fırlatışla var. Sonra kendimi bırakıyorum ve geliyor, eller buluşuyor. Ellerin o buluşması ve tekrar tekrar yapılmasıyla böylece bir döngü oluşuyor. Diğer şeylerle de aynı şekilde. Diğer hareketlerle de mesela burada işte beden seslerinin adlarını söyleyecek olursam yani bizim burada kullandığımız mesela şak. İşte diz üstünde tak ayakta bir ahşap zemin olduğu zaman daha da güzel olan bum sesi. Göğüste dum şıkı şıkı yani şıklar bu bizim en yakın olduğumuz seslerden biri. Bazı bölgelerde bu 100 kişi olsa 100 kişiyi birden hop ayaklandırıveriyor yani iki tane şık yapınca. Öyle. Evet gerçekten öyle. Peki şeyi düşündüm şimdi siz bunu isimleriyle söyleyince mesela siz Kekeçi olarak bir araya geliyorsunuz 5 kişi ve o yani hani söze ve dile dökülmüş bir beste halinde mi çıkıyor bunlar yoksa bir doğaçlama başlıyor ondan sonra o ya bir şey dökülüyor mu o kağıtlar ve bu terimler kullanılıyor mu müziğin içinde? Kullanılıyor ama sadece bu değil yani esas itibariyle diyelim ki bum şık şak şak bum şak bum şık şık şık bum bum şak taka bum türünde bir şeyler tabii ki oluyor ama başka bir şey daha var. Bizim buna benzer kullandığımız düm tek tek düm tek düm tek tek düm tek tek düm tek tek. Yani bizim usul geleneğimizde yani Türk müziği geleneğinde olan zaten heceleme sistemini biz de kullanıyoruz. Çünkü usulleri de kullanıyoruz. Evet. Orada özellikle bunlar bu şekilde kullanılıyor. Evet Kekeçe 5.'si düzenlenecek olan bu festivalin prodüktörü. İstanbul'da düzenleniyor. Uluslararası bir festival evet. bu. Ve San Francisco menşeli bilmeyen dinleyicilerimize hatırlatmak gerekirse dünyanın farklı noktalarında da yapıldı. Ve ne mutlu ki İstanbul'da bu sefer biz de bir adım daha yaklaşma şansına asıl olacağız. Evet, ilk defa Avrupa kıtasına evet. geldi ve o kadar ülke içinde evet. Türkiye'de. Evet. Evet. Bu arada teklif buradan mı gitti yoksa gerçekten KKÇ'nın yani prodüktörlüğünden bahsediyorum. Yani İstanbul'da evet. olması nasıl bir tesadüftü? Bu hep beraber verilen bir karar aslında. Çünkü zaten oradaydınız. Evet, evet. Yani başından beri oradaydık. Yanlış hatırlamıyorsam ikincisinde ya da üçüncüsünde zaten bu konu konuşulmaya başlanmıştı. Üçüncüsü Brezilya'da olduğu Barbatüks'ün ev sahipliğinde. onlar da bizim hani kardeş topluluk diyebileceğimiz bir topluluk. Buradalar mı? Buradalar geldiler. Ben gelirken soundcheck yapıyorlardı. Harika. Evet. Yani bu akşam onlar da sahnede olacaklar. Evet. Brezilya dışında başka ülkelerden de ekipler var. Vallahi işte 10 kadar ülkeden, Amerika'dan Corposonic, Brezilya'dan ayrıca Barbatüks'ün kurucusu diyebileceğim. Yani onun babası, ustası diyebileceğim hı hı. Stenio Mendes var. Hı. Kanada'dan Sandy Silva var. İspanya'dan Cep Melendez ve Raul Cabrera var. Yunanistan'dan komşumuz Cantu Corpu var. Lila Petronio Hip Tap Project var Fransa'dan. Yine ABD'den Dennis Lapjazz Barber var. Evet. Max Polak ABD'den yine. Ondan sonra Lior Shuv İsrail'den. Ve Ahmet ve Hasibe Can var Türkiye'den. Boğaz Hadası yapmak üzere bir geleneği bize gösterecekler. Boğaz ve KKÇ tabii Türkiye'den. Tabii ki. Evet. Boğaz Adası nedir acaba? Evet, ben zaten en önemli özelliklerinden birisi. Şimdi tam hatırlamıyorum. Bizimle o bilgileri paylaştınız ama Keith Terry demiş olabilir. Evet. Şey diyor. Sadece dünyanın en eski enstrümanı olan bedenine ulaşabileceği kültürler arası bir diyalog olarak adlandırmış bunu. Sana da bunu soracaktım. Hani böylece biz de mesela Boğaz Adası gibi bir şey görebiliyoruz. Evet. Ama bunun dışında pek çok farklı kültürden İsim bir araya geliyor ve sadece beden aracılığıyla bir ifadeye ulaşmak için. Evet, çok o kadar ilginç ki yalnızca beden deyince ilk anda belki zenginliğini fark edemeyebilir insan. Kesinlikle. Fakat bütün hayatımızı versek de bu insanlar yani nasıl bulmuşlar bu kadar çeşidi inanamayız. Gerçekten inanılmaz. Sırf ağızla yapılan şeyler bile çok zengin. Tabii ki. Onun yanında yani bir taraf müziğe doğru evrilirken öbür taraf dansa gidiyor. Mesela yani Güney Afrika'da gambut diye bir şey var. Beden müziği geleneği. Bir halk dansı. Ve işte çizmelerine vurarak, dizlerine vurarak bayağı bir tatlı bir şekilde söyleyeyim. Yani vahşi ama tatlı bir vahşilikle dans ediyorlar. Bunun gibi birçok ülkede buna benzer gelenekler var. Sırf ağızla yapılan şeyler var. İşte onlardan bir tanesini de biz görünür kılabilir miyiz dedik. Çünkü bizim duyduğumuz, bildiğimiz bir şeydi. Ama onun belki de bundan sonrasına bir küçük katkı olur. Çünkü bu geleneklerde bu tür şeylerin gerçekten çok özel, ben şeye inanıyorum, yaşamsal enerjiyi artırıcı şeyler olduklarına inanıyorum bu tür şeylerin. Çoğaltıyor yani insanı. Tamamının değilse bile bu Boğaz Hadası, Boğaz Gaydası diyenler de var ama aslı Boğaz Hadası'ymış. Onlar cumartesi günü aile matinesinde bizi Cemal Reşitre'de bu konuyu bize gösterecekler. Aynen. Canlı olarak. Öğlen 2'de olduğunu söyleyelim. Küçükten büyüğe ailecek izlenebilecek bir gösteri deniyor. Evet, evet. Evet. Yani saat 1'de fuayede etkinlikler var. Oyunlar, beden perküsyonu evet. vesaire. Yani şey açısından kusura bakmayın demek istiyorum. Bir yandan sizin için bir kere başta beden perküsyonundan konuştuğumuzdan çok öznel ve şahsi bir deneyim olduğu çok açık. Ama bir yandan da gerçekten en başından beri organizasyonun içinde olduğunuz için meraktan da hani sormadan edemiyorum. Gene de mesela Kekeçay'ı biliyoruz biz sadece. Şimdi bu vesile pek çok grupta buraya gelecek. Eğer şansımız olursa izleyebileceğiz onları ama nasıl gruplar var dünyada? Mesela sizin etkileşime evet. geçtiklerinizden bahsedebiliriz. Belki bu yaklaşım üzerinden de biraz açımlama imkanımız olur. Yani beden müziği yaklaşımları biraz önce biraz bahsettiniz gerçi ama evet. ne tür yaklaşımlar göreceğiz bu festivalde? Yani ya da hani festivali görmeye de biliriz. Meraklı olup seneye gidip görsek ne görebiliriz? Valla şimdi buradakileri söylemek iyi bir başlangıç tabii. olabilir. Hepsinin kendine göre özellikleri var. Şimdi Corpo Sonic'ten, Keith Derry'nin topluluğundan başlamak gerekirse ki Keith Derry bu festivalin kurucusu. Evet, evet. Almıştık ismini. Evet. Şimdi cazla dansı ve beden müziği harmanlayan bir şey var. Koreografi bütün sahnede o hem dans ederken onun müziğini yapmaya evet. yönelen bir şey. Eski bir caz davulcusu olmasının etkilerini müziğinde hissediyoruz. Ama onun da ötesine geçip hem iyi bir stepçi ve bütün ekip de aynı şekilde gerektiğinde stepe giden ya da içinde zaten hani karabiber gibi böyle içinde zaten tadı olarak var olan böyle bir karışım. Yani kimseyi ayırabilecek durumda değilim. Hepsinin Tabii. tadı farklı. Hani evet. bütün meyveleri severim gibi bir şey oldu ama öyle yani Barbatüks Brezilya'dan Barbatüks aslında benim izlenimim dünyada yani beden müziğini onlar sayesinde herhalde sevmeyen kalmayacak diye bir hissim var. O kadar keyifle yani koreografisinden şusuna busuna ama içtenlikle Brezilya müziğine müziğini temel alarak evet. öyle bir bunu yapıyorlar ki zannediyorsunuz enstrüman var. öyle söyleyeyim yani. Evet. Kısaca anlatmaya çalışınca. Tabii. Evet. Sonra Kantu Korpu var. Yunanistan komşumuz olduğu için ondan söz etmek istiyorum. Tabii. Kantu Korpu da kendi geleneksel ritimlerini bir yandan temel almışlar. Ama onunla yetinmeyip modern dansa kadar giden ya da step yine giden bir şeyleri var. Ayrıca belli yerlerde mizahi yaklaşımları var. Ki Gegecan'ın da mesela evet. O türden şeyleri oluyor. Çok özetle böyle Lila Petronio'nun ya, galiba herkeste mizahi bir durum bir taraftan var. O bir yandan stepçi ve bunu yumuşak bir şekilde hem dans ve beden perküsyonuna yayarak kullanıyor. Ve bir ekiple projeler yaratıyor. Daha uzun, teatral ve bir oyun kurgusu içinde neredeyse. Cep Melendez ve Raul Cabrera da başka bir taraftan buna benzer bir şey yapıyorlar. Evet. Pek kalabalık aslında sizde, yorum ya mi? Evet, yani... Bir de son bir şeyi söyleyeyim. Tabii. Bir fark olarak Dennis Lapjazz Barber ABD'den Human Hambone diye bir geleneği gösteriyor. Yani bir siyahi bir gelenek bu. Vakti Human zamanında Hambone. Human Hambone. Evet. Vakti zamanında kölelik var iken ve siyahiler hepsi zincirliyken, evet, öyle söyleyeyim. Onlara hiç şey, ne derler, enstrüman falan vermiyorlar. Çünkü verdikleri anda onu çalıp uzaklarla haberleşip kaçabilirler. Ya da yakıp yıkabilirler ortalığı diye ciddi bir korku var. Ama onların da ihtiyacı enstrümanla birlikte şarkılarını söylemek. Yani enstrümansız söylemek istemiyorlar. Ancak tabii bunlara vermeyince onlar da bedeni enstrüman haline getiriyorlar ve o altı noktadan, daha doğrusu beş noktadan bağlıyken beden zincirlerle, dik bile oturamaz iken bu şeyi geliştiriyorlar şarkılarını söyleyebilmek için. Evet. Mesele ses ve ritmin çözülmesi esasında, değil mi? Evet. Başka hiçbir şey de çok da... Onu hissettiğiniz zaman zaten hiçbir şey sizi engelleyemiyor. Evet. Evet. Bu akşam başlıyor Beden Perküsyonu. Pardon, Beden Müziği Festivali, Beden Perküsyon Müzik Festivali. Hepsi birbirine bağlı aslında. Onlar, evet. Evet. Peki, aslında biraz daha zamanımız var. Bir yandan da şunu düşünüyorum. Hafta boyunca da gene biz dergi içerisinde etkinliklerden haberdar ederiz dinleyicilerimizi. Bu akşamki aciliyetle duyurmak gereken Gördüğün Müzik, Duyduğun Dans açılışını bir kere daha hatırlatalım. Evet. Evet, onun haricinde yarın bir de sahne senin etkinliği varmış. Salon Bahçe'de ilerleyen günlerde de konuşuruz. Evet. Söylediğim gibi. Açılışın da ücretsiz olduğunu belki not düşmek lazım. Herkese açık bu, gerçekten. O zaman ben bir tabii davet yapayım yine de. kısa zaman kalmış oluyor ama olsun. Yine de olsun, belli olmaz. Yakın bir yerde olabilirsiniz ya da bir helikopter tutup gelebilirsiniz. Mümkün yani. açılışımız giriş serbest olan bir etkinlik. Buyurun gelin diyoruz. Evet. Burada atölyeler de var. Yani onu da söyleyelim. Tabii yani bu kadar konuşuyoruz. Festivalle sınırlı değil. Yani festival uluslararası buluşma kısmı. Yani hazır Kekeçe'den siz buradayken, yani atölyelerden de kısaca bahsederken belki şeyi söyleyebiliriz. Başka türlü ulaşım nasıl mümkün Kekeçe'yle bir araya gelmek isteyenler için? Elbette herkes kendi yolunu buluyordur bir biçimde Kekeçe'ye ulaşmak üzere ama. Olsun her zaman daha kısa tekrar yollar etmekte yarar var. Çünkü ben daha önce buna benzer şeyleri yaşadığım için artık tekrar ediyorum hiç düşünmeden. ne yazık ki sadece internetten söyleyebiliyorum bunu. Yani 3 tane çift ve nokta kkca.net bizim adresimiz bu. Bir de Facebook'ta, biliyorsunuz dünya içinde dünya. Facebook'ta Kekeca Body Percussion sayfası, aslında Kekeca diye yazdığınız zaman çıkıyor yani. O kadar hepsini yazmaya gerek yok. O sayfayı beğendiğiniz zaman işte oradan etkinlikleri takip edebiliyorsunuz. Ben duyuru grubuna kaydolmak istiyorum da diyebilirsiniz. Bir tane duyuru grubumuz var. Onu da orada belirtirseniz ben kayıtları yapıyorum. Evet. kekeca@yahoogroups.com'dan. Evet. Kolaylıklar diliyoruz size. Bu şey günde, meşguliyetinizin bol olduğu günde. Teşekkürler ama buraya gelmek tamamen olayı keyifli, daha da keyifli hale getirdi. Mukabele, kesinlikle. Ne güzel. Sizin vardığınız da burayı keyifli kıldım. Tugay Başar, çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.